Ha már itt vagyunk és beszélgetünk, és amúgy csak azért van live, ugye, mert a Teki mondta, hogy legyen, és ha ő azt mondja, akkor az úgy van. Kaptam két nagy lángos. Olyan csicska lángos kaptam, nem kirepültem az ablakon. Úgy beszéltünk erről a Joy Social Media Award díjról, kicsit kinevettük, gonosz módon, és közben kiderült, hogy a 2022-es díjakat most hétvégén osztották ki. Nézzük, úgy izgultam, hogy kik nyertek. Amúgy ki olvas Joy magazin? Tudod, mi érdekel, hogy Joy magazin 252 000 ember követi, de mondjuk nézzünk egy régebbi posztját, 9 like, 3 like, 4 like, 3 like, 2 like, nem tudom, kíváncsiak, hogy milyen nézettségekkel mennek ezek a... Hát igen, amikor Joy napok vannak, akkor biztos sokan megveszik amúgy. Megnézzük a csatornájukat, és csak megnézzük, kik nyertek. Best of Podcast Istenes Bence lett. Gondoltam, hogy ő a legnézettebb. Várja. A Henry Kettner az mi? Az a műsorvezető volt? Hát csak nem. Mondjuk, hogyha választom kellett volna, én is őt választottam volna. Oda akarták hívni az Istenes Bencét, hogy pózolhassanak vele, de az Istenes nem podcast, ez egy normál műsor. Jó, mindegy, el tudom fogadni, biztos jó. A Best of TikTok kategóriában vad és szenvedélyes Lil G vett át a díjat. A díj nagy elismerés volt számára, persze Joy ezt írja, hogy ezentúl is aktívan gyártsa a tartalmakat. Érdekes, hogy nem egy ilyen TikTokos arcot hívtak oda, aki tényleg hanem valakit, aki már előtte is híres lett, de TikTokon is megy. Sziasztok, újabb készülődős videó! Fellépni megyünk Szabadbattyánra, és... Készülődös videó. Ma már láttam eleget, és azon eléggé kiégtem, úgyhogy most várjál. Ember energiait fizetett neki reklámot, ez nekem új. Henry Kettner volt a műsorvezető, nézzétek milyen magas! Ez mindenhol ott van ez a Henry Kettner, bazzen. Pánik, rohamok, zárt osztály. Nekem ezzel nincs gondom, ahogy rájöttem, lehet, hogy félreérthető voltam, a Forstner csengével sincs gondom, az érdekel engem, hogy miért nézi ezt valaki. Aztán azt, hogy csinálhatnak ilyen semmit mondót, azt nem értem, hogy lehet, hogy ezt valaki nézi. De hogy ez díj. Sziasztok, már csináltam erről egy videót, de gondoltam, csinálok egy ilyen kis emlékeztetőt, hogy idén a Joy Magazine által jelölve lettem a Social Media Awardon. Ezt hirdette is. Na. Ez akkor fontos volt neki megnyerni ezt a social media maradot. Nem tudtam, hogy erre szavazni lehetett. Állatbarátok kedvenc kategóriában, a hashtag gazdiga vagyok kategóriában, pedig győztesen Bénagy Réka távozhatott. Díjat lehet nyerni azért, mert van egy kutyád. De azért nem lehet nyerni, mert van egy gyereked. Most már az nem olyan menő. Most már, ha kutyád van, az a menő. Geci, hogy lehet azért díjat nyerni, hogy van egy kutyád, vagy valamilyen állatod? Jó, tudom, nem azért nyerték, hanem mert legjobban brandelték ezt a Instagramon, és akkor azt mondhatták, hogy hát a felelős állattartás, legjobban brandelt állattartás díja, inkább úgy mondanám, nem? Hallgass hazait Volmár, vihette haza. Mondanám, hogy kinek adtam volna tavaly, de tök mindegy, mert nem is volt jelölve egyik se. De mondjuk tavaly az Ati, tavaly nyár elején adta ki az első albumát, és már három, és két albumot kiadott, és egy EP-t. Másfél év alatt eljutott oda, hogy a Budapest Parkot megtölti, szóval óriásit ment az elmúlt egy évben. Neki lehet, hogy adtam volna, csak lehet, hogy tudják, hogy ő nem ment volna el átmenni. Vagy a Jude Law, vagy a Betonfi, ők is nagyot mentek mostanában. Na mindegy. Láttam a Telexen ilyen cikket erről a új vonalas előadókról, azt hiszem, és ez volt a kemény. Ugye ez korrekt cikk, csak azt akartam nézni, hogy a végén itt van, hogy kinek milyen Spotify hallgatottsága volt szeptemberben, de régi magyar alter, tankcsapda a legtöbb, 223 000, és itt vannak a Halott Pénz, Alternatív Új Hullám, és nézd, Zégenát, Azaria, így minden, ez nagyon durva van, így mindenkit így, és a Jude Law az még, Az a második kb. Minden ilyen régi motoros lealáznak kb. Nagyon durva. De Azari az ilyen magasan, de a pörkön mondjuk jó, a szeptember az új Erős Attinak, mert szerintem akkor jön meg az új album, vagy augusztus végén, vagy az, de még az előző is futott, szóval nagyon-nagyon megtolta az Ati, ez nagyon kemény, hogy ennyire így, nem az, hogy így, még közel sincs. És azt írták, hogy általában hiába megy valaki nagyot YouTube-on, inkább a Spotify hallgatottság alapján hívják meg koncertekre az embereket, mert az általában fizetők képes közönség. Íme a tavalyi győztesek. Miért a tavalyi győzteseket mutatja, hogyha idén volt a díjátadó? Tényleg ennyire hogy lehet igénytelen valami? Hát ne arra, úgy már megnéznék egy videót az egészről, és, vagy valami képgalériát, és erre belinkelik a tavalyi képeket. Nincs, látod? Lement a social media-val, kicsit raknak róla egy videót. Figyelj, azért itt van valami videó. Azt, amicsoda felhozatal! Ő a Lil G, bal oldalt van a Csenge, jobb oldalt van az a Mac, Adrián, alul Whisperton. Há, de fiatalos, én tudom az összeset. Teló titkok. Vagy teló titkok. Sziasztok, srácok, én Tom vagyok, a mai napon... De nem sikerült beállítani ezt a fókuszt. Az egyetlen dolga egy operatőrnek, hogy a személyre állítsa a fókuszt. És nem sikerült. Lássuk, milyen dirty kis üzenet rejlik itt az iMessage-embe. Oké, srácok, ne haragudjatok, de kaptam egy meghívót a True to Soul Family and Friends partira Dávidtól. Kapcsold én a vele! Hallod? Irigy vagy, csak az a baj, hogy irigy vagy. Irigy vagy, te nem kaptam a meghívót. Én sose kaptam meghívót semmire. Saját barátaim nem hívnak meg sehova. Főleg nem VIP partikra. Tudom, hogy miért nem, mert pont, hogy azokat hívják meg, akiket amúgy én köpködök. És nem akarják, hogy elrontsam a bulit. Hogy ott jó buli van, mindenki jól érzi magát, és bemegyek, és így nem vagy a zene, és mindenki jaj. Igen, megértem. Én se hívnám el magamat. De mondjuk nem is mutogatnám a telefonomban, hogy milyen üzeneteket kaptam. Ez kicsit nekem olyan... Küldj egy szívet a harmadik... Nem az Whisperton hibája, most nem az ő hibája, ez a Joy magazin. Teki! Nyugi! Küldj egy szívet a harmadik legutóbbi üzenetküldőnek. Várjál! Csinálom, ha már velem... Csinálok ilyen videót, nézzük, kinek küldöm. Kedves, a Vodafone-nak küldöm. Akik mondták, hogy van egy számlám. Nekem ilyen üzenetek vannak. Amúgy is rühelem a Vodafone, nem fogok nekik itt szívet küldeni, mert nem azért van Vodafone, mert az a jó, hanem mert az az egyetlen, ami elérhető itt, és a legnagyobb szutyok fos is egyben. Kutyás képeket küldtek nekem pont a legutóbb, úgyhogy nagyon-nagyon helytálló. Ez a tartalom, hogy ezt találta ki a Joy, hogy küldj egy szívecskét valakinek, és elküldöm a szívecskét, és így... Ez az, micsoda tartalom, geci! Joy magazin, ezt jól kitaláltad! Lehetne Nessai videóssal is ilyen? Hát lehetne, én ezt megnézném. Mutasd meg a legutóbbi selfie-t. Igen, valószínűleg nem kell sokáig keresni a Whispertonnal. Nem vagyok egyébként nagy selfish, én ahogy outfit csekkelek éppen. A fotózásról. Majdnem sikerült megint az operatőrnek a fókusz beállítani, de mégsem. Mutasd meg a képernyő fotóidat. Ajaj. Az egyik az egy... képernyő fotó magamról, mert... Na nyilván magamról. Én is itt játszom, várjál. Mit kell, legutóbbi selfie-met megkeresem. Itt van, de ezt nem mutatom meg. Képernyő fotó, a legutóbbi képernyő fotóm ez. Küldtem a többieknek. Hogy egész héten esni fog az eső. Küldtem, hogy bazeg, én ki vagyok ettől, már most sírok, bazeg. Egész héten esik az eső. Itt van, látod? Csak szerdán írja, hogy lehet, hogy nem lesz eső. Ezt küldtem el. Ja, meg az előtte lévő, Csokinak kifényképeztem azt, hogy várfoglalók magyar Vadon Janival, mert nagyon ki van tőlük, úgyhogy mondottam, hogy elküldöm neki, hogy hát, ha érdekli. Kicsit tegnap elsírtam magam majdnem, hogy mindjárt itt a ősz, vagy hát már itt az ősz, és már megállíthatatlanul jön fél év depi, fél év múlva fogok következő napot látni, szóval ezeken ki volt. De ez se rossz, egy magáról csinált képernyő. Hogy lett magadról képernyő? Megmutattam az itteni fodrásznak, hogy ilyen haját szeretnék a fotózásra. Kik voltak a legutóbbi kereséseid? Mik voltak? De hol? De hol? Oké, is nézzük. Elszev Shampoo Dyed Hair. Erre kerestem rá. Előtte meg a Pride Rainbow Party-ra. Én inkább ezt nem mondom meg, valószínűleg egy gyilok pornó lesz, de... Ezt hol lehet megnézni? Valószínűleg faházakra kerestem amúgy. Joy Social Media Award-ra kerestem. Mert ja, ezeket most kerestem amúgy. GA6 Dummy Battery. Aztán rájöttem, hogy az már nem kell Dummy Battery hozzá, mert USB-ről megy. Kerti ház. Ne nézz fel, kritika, arra is rákerestem. Megnéztem a Ne nézz felt, nem volt rossz. Nem is volt olyan jó, de úgy jó volt. Mit dob ki a kereső nevedre? Hát nekem valószínűleg a focistát fogja kidobni, szóval... Google keresések, wow, ezt soha nem néztem még meg, de úgy látszik, az izgalmas lesz. Persze, az első, néztem. Ki az a Whisperton? Persze, sosem nem néztem meg, bazeg. Igaz, hogy egyszer csináltam róla a videót, másnap már letiltott Instagramon. Tessék, mondtam, hogy a focistát fogja kidobni a nevemre. Tényleg, óvatosan, diszkréten és tisztelt tudom kezelni a szakmám. Én amúgy Whisperton is szerintem sokkal korrektebb, mint a videóiban. Sokkal kevésbé idegesít, szóval ez egy kedves, aranyos srác, nincs fele gond. Itt most a Joy magazinról van szó. Ma levő embereket. Mi az első öt TikTok, ami megjelenik neked részben? Véleményem szerint a For You Page ez egy tökéletes paletta arra, hogy az embernek milyen... Na jó, ezt meg sem merem nézni amúgy. Bettina, de ő ismerősöm. Majd követjük egymást, ez azt jelenti. Következő. Betonfi! Yeah! Nem tudom ez mi. Ez egy hirdetés, akkor ez nem számít, jó? Eddig mennyi volt? 3. Ezt nem tudom mi. Ez van vicces videó. És kedvencem, Geo Rainbolt. Őt nagyon adom. Őt imádom. Ő ilyen geogesszeres csávó. Na, őt ajánlom. Sziasztok, Légy vagyok, és most se sikerült beállítani az operatőrnek a fókuszt. Címlapfotózásán. Nem baj! Nézzük a manuálni, és sikerült a fókusz beállítani. Lehet tippelni. Na hát, szia! Sikerült! Gratulálok nekik. Szerintem ez a maximum, amit itt most, amiért gratuláltunk a Joynak. Már rég néztem bele a felkapottakba. Lacika! Ezt a... Hogy megjött a Lacika, mert ez az ő kocsija. A Lacika kocsia. Ezt a kocsit a Lacika leasingeli. Azt, hogy honnan jöttél, ne felejtsd el. Szerintem sosem találsz jobbat, mint én. De... Szövegírás nem nagyon megy Lacikának. Ez egy ilyen gyerektartalom. Meg se akarom nyitni. Meglepők üzenet pattársak között. Dezső Bencék szakítása. Mik mennek mostanában felkapodva? Blackpink. Azt szeretem, őket szeretem. Egy napig 10 000 forintból vettem mindent. Mi? Ezt nem is értem, ezt a koncepciót. Egy napig 10 000 forintból vettem minden. Mi ennek az én? Ebben a videóban 10 000 forintom volt egy egész napra. Világelit harca föld irányításáért M5-ön. Inez, Mihály terhes lett, tudja, hogy miről fog szólni mindenki a következő 1-2 évben az összes videója. Csecse Attila még mindig 12 éveseknek gyárt tartalmat, 8 éves szintjén lévő gyerekként. 24 óráig azt tettem, amit ti rendeltetek, törölt videó. Did somebody say just ding ding dong? Igen. Ez a videó, hogy ti a nézők rendeltek neki kaját, és azokat meg kell tenni. Lapkását nagyon-nagyon kevés volt, keci. Azóta amúgy ki is takarítottam. Felnőtt ember, nem? Na mindegy. Tóth Kamélia Disney recepteket próbált ki. Sziasztok testvéreim, a mai videóban Disney food, Disney kajákat fogunk újraalkotni. Nem. Fú, bazd meg. Nem feltétlen Disney amúgy, hanem karton. A legelső kajánk pedig a lecsó lesz, az pedig a... meg... Ó, mindenki nagyon szerepel. Akkor. Hát a Tóth Benedek, az is az. Ez a testvérpár nagyot megy. Mindenki csinálja. Összes mentes snacket megettük Bettivel. Ezt látom. My friendek, hogy vagyunk? Hát ez nem mentes, bazeg. Hát én is szoktam ezt a rájszapot. Ez nem mentes. Mitől mentes? Hát kalóriáktól biztos nem mentes. Hogy vagyunk? Ebben a videóban itt van velem Bígybagybúgy. Bígybagybúgy. Egyre rosszabb neveim vannak. Szia! Borzalmas, bazeg. Én ezeket nem tudom megnézni. 10 másodperc elég ezekből a videómban. Tudod ennyit zabálni, bazd meg. Megjelent rutinmentes változatba, és nagyon ki. Szóval ez ilyen 10 perc. Hogy lehet ennyit zabálni, bazd meg? 11-es. Ne haragudjatok, de semmi sweet, semmi chili. De egyébként jó a chipsnek az állaga. Valóban nincsen túl sok íze. Hát szinte semmi. Amúgy azért, mert hogy így meglepett, és hogy... Miért néz bárki kóstolós videókat, ami nem a sallai? Ez jó, Betty. Nagyon száraz. Fejjel a száraz. Szerintem ez jó. Ennyi? Ez a videó, hogy megkóstolunk egy kaját, ez jó. Jó. Magad, hogy ilyet mi kóstoltunk már a chipses videóban? Gluten free. Amúgy fontos, hogyha nem vagyok gluténra érzékeny, akkor igazából ehhez gluténes dolgokat. Csak ez ilyen divat, hogy akkor is gluténmentes dolgot teszek, hogyha amúgy fel tudja dolgozni a szervezetem, kit, nem tudom miért. Ékszem, hogy igen. Nem akkor mit mondtam, de ez jó. Tényleg pesto íze van. Ez is ilyen bugyuta ízű chips, és tetszik nekem. Nagyon jó. Az a jóféle pesto volt. Keci, felkapottak meg egy rákten. Örülök, hogy nem kerülök be ide. Na jó, Elek Robi, megidézte Bloody Mary-t. Bloody Mary? Hát figyeljetek, eddig nagyon jók vagyunk. Ahhoz képest, hogy mennyire fél... Ez ennyire hogy unatkozhat? Nem tudom elképzelni, ezek mit csinálnak amúgy. Ezek... Hallod? Ez mégis mi volt? Hú, de hát igen, el is érkezett ez a pillanat. Remélhetőleg nem ez az utolsó videóm, hogyha pedig igen, az legyen számotokra gyanús, és gyújtsatok majd értem egy gyertyát, kérlek, de nem, ilyennel nem szabad viccelődni, és tudjátok, nem vicc lenne ez az egész. Ilyen vicces ember, nem? Azok, akiknek nincs humora és próbálnak viccelődni, azoknak a leggyengébb vicc után is oda kell mondani, hogy amúgy ezzel nem viccelődünk, ez csak vicc volt. Szevasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban, és remélhetőleg nem az utolsóban. Jó, befejeztem, leállok, mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. Amúgy lehet, hogy kéne csinálom a trash tier listet, bazdmeg. Most következő. Trash tier list, ezt felírom magamnak. És azt mondtam, hogyha meg lesz azon a videón a 3000 like, akkor bizony ez meg fog történni, és hát ahogy látjátok, meg lett eléggé hamar, szóval most itt is vagyunk. Hogy lehet így beszélni? És remélhetőleg még leszünk is. Jó, most már tényleg leállok ezzel az egésszel. Jaj, már harmadjára nagyon nagy poén mondott. Ne mondj többet ilyet, nem vicces, aggódom, érted? Egy a lényeg, hogyha szeretnétek a közeljövőben még ilyesfajta beteg dolgokat, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot, hagyd lássam, hogy van-e rá igény. Nincs. Sponziblokk! Ennek a videónak a... Ezt bezzek szponzorolják! Tudja, hogy valami külföldi szponzor. Támogatója Gaminátor, innen is nagyon szépen... Mi ez az igénytelen Gaminátor? Én igénytelen ezért még nem láttam. Hogyha esetleg még valaki nem hallott volna... Szerintem sokan vagyunk így. Erről az alkalmazásról, akkor én most röviden bemutatom neki. Valami szerencsejátékos, ezt most látom. Neki ugyanis brutálisan népszerű Magyarországon. Kaszinójáték, gratulálok benne. Kaszinójáték. Több mint 100 slot van benne, és egy az egyben átadja a félkarú rabló élményét, ugyanis csupán játékpénzben játszol, mutat... De tuti, hogy lehet venni igazi pénzért játékpénzt. Brutálisan slot van benne, nézzétek meg, és még mindig van, és még mindig van, és még mindig van. A pronyóság neked. Szóval itt biztos vagyok benne, hogy nem fog... Olyan pronyó, hogy egyszer sírni tudnék, bazdmeg. Mint hogy úgy érzem magam, mintha a Blaha aluljáróba lennék. Tudok unatkozni, ilyen kis chill-es zenéje van. Szerintem... Én ezt nem bírom, bazdmeg, ezt én ki vagyok ettől az embertől, ő lesz a kriptonitom. Pörgessünk is párat, méghozzá 40 milliónyi játékpénzbeli tétel, ami... Mennyire aljadék dolog játékpénzzel slotmasinozni, az... Hogy lehet ennyire felesleges dolog az életben, hogy szerencsejátékozok, aminek semmi élvezeti értéke nincs, csak az, hogy hát ha nyerek, vagy elvesztem a pénzem, de még az sem nem. Szerencsejátékozok igazi pénz nélkül. Se nem veszhetek, se nem nyerhetek. Nézem, hogy kijönnek ezek, és nyerek-e játékpénzt. Hogy lehet ennél unalmasabb dolog valami? Ezért valljuk be, húz. De legalább a gyerekeket rá lehet szoktatni, hogy aztán majd rendes szerencsejátékkal is játszanak később, és biztos, hogy itt valamit lehet venni, mert ezeket nem reklámoznánk, hogyha nem lehetne pénzt elkölteni ebben szarosabban. Zós, pörög is! Az a baj, hogy csak 3 gyöngyöt kaptunk, a giga mega jackpotot, ja? Csak így nyertünk 1000 milliót? Hát így kell ezt csinálni. A játékban egyébként rengeteg érdekesség van, a barát... Egy trilliárdot nyertünk. Hogyha pedig kifogynál a játékpénzből, akkor ide a bónuszra kattintva... Na csak nem. Vehetsz igazi pénzért játékpénzt! 4 perce megy a videó, és még nem volt semmi, csak reklám. Le, akkor kaptok egy üdvözlő bónuszt is. Bloody Mary egy Mary nevű lány szelleme. Mi meglepő, aki 19 éves korában lett... gyilkosság áldozata. a gyönyörű lány... Ki nézi te ezt? Az indiai Fort Wayne-ben élt egyedül. Persze, nyilván, hogy más? Felolvassa a Wikipédiát. Felolvassa a Wikipédiát, és ennyi. Nem az, hogy mondjuk berak képeket, valami zenét alárak, valami érdekes... Hogy amikor valaki betört a lakásába, és brutálisan meggyilkolt... Felolvassa a Wikipédiát. És a körmeivel... Felolvassa telefonon a Wikipédiát. Hát akkor hol van már, ahol kipróbálja Bloody Mary? De várjatok már, hogy innen egyszerűen már nincsen visszaút, és most már meg kell... És ezen van ki, hogy elmondom a trükködbe a Bloody Mary-t. Ez a videó, bazd meg, ez már, hány éves ez az ember? Várjatok, nézzük meg, hogy milyen full sötétben ez az egész. Aha! Nem tetszik! Ennyire hogy unatkozhatnak a mai fiatalok? Ennyire hogy unatkozhatnak? Jó, ő nem, mert ő ebből pénzt kap. De hogy ezt nézik, azok a fiatalok mennyire unatkozhatnak, akik ezt így bekapcsolják, és így ez az végre elektrobi videó! Amúgy általában az szokott lenni a elektrobi videók 90%-a, mint a vicceleknél, hogy külföldi videókat felolvas magyarul, lefordítja, és egy az egyben lemennek a videók, és felolvassa magyarul őket. Semmi. Ez szokott lenni. A gyertyafényben csináljuk-e meg csupán 3 perc múlva éjfél. Bárcsak lehetne vágni addig. Szellemüljünk is át, és akkor bizony bele is kezdek. Bloody Mary. Bloody Mary. Teki! Én nem merném ezt megcsinálni, hogy háromszor mondom, hogy Bloody Mary a tükörben, mert biztos nem tudom, mi lenne. De ő most úgy csinál, mintha ez a világ legveszélyesebb. Emlékszem, régen az emberek még ilyen veszélyes mutatványokat csináltak, meg volt a Jackass. Mára az a veszélyes part, hogy bemondja háromszor, hogy Bloody Mary a tükörben, és ennyi. Jön is a harmadik, Bloody Mary. Csak kétszer mondtam. Gyertyákkal nem történt semmi. Közben pedig 2 perc múlva lesz éjfél. Most bemondta a tükörben háromszor, hogy Bloody Mary. Jó. Az áram sem ment még el. Ilyen bátor lennék, akkor én is csinálnék ilyen tartalmakat, csak nem vagyok elég bátor ehhez, az az igazság. Hát figyeljetek, eddig nagyon jók vagyunk. Ahhoz képest, hogy mennyire féltem, nincsen itt semmi probléma. És mindig, amikor a horrorokban ezt mondják, akkor szokott jönni a probléma. Csak recsegett a fal. Fél? Nem tudok máshova nézni. Megkapcsolom a meglévő. Katasztrofális ez bazza. Így fogjuk most ismételten megpróbálni, megidézni. Szedd össze minden bátorságod, Robert, amit hiába... Teki, miért? Amúgy Teki nem tud máshova nézni. Ki van? Fogom ezt a kézikamerát, semmi nem látszik rajta. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ez egy őrült! Ez egy őrült ez a gyerek! Uramisten! Fú, ti nehogy otthon megpróbáljátok. Torkomban dobog a szívem. Abban a pillanatban, hogy éjfélre váltott az óra, most váltott egyébként éjfélre. Mi lesz most? Ne! Ne! Elek, nem teheted ezt magad a tartalomért. Nem áldoztasz be mindent. Ne! Az egész annyira nyomasztó, hogy Az, nyomasztó. Brutálisan halkan, ahogy a gyertyánk ég lefelé, semmi más nem történik. Tényleg? Hát micsoda meglepetés. Én biztos voltam benne, hogy kiugrik a Szűz Mária, vagy nem tudom ki az a Bloody Mary. Meg kellett volna hallgatnom, amíg felolvassa a Wikipédiát. Közben pedig tudjátok, már így félre a tükrön. Teki! Ez egy kedves fiú. Egy ártatlan tartalommal, csak egy kicsit reklámozta a fiataloknak. Kapudrogot a szerencsejátékhoz, na most ez van. Ömre lett volna írva valami. Ennek a gyertyának a lángja egy kicsikét, minthogyha oldalra ment volna. Azért, mert hadon elszolgatszik. És itt, mert eléggé fura, mivel a tükör ilyen miatt fogok börtönbe kerülni, meglátom, és a kezét eltöröm. Teki, de miért nem bántott szegény? Kurva anyám. Otthon csinálja 4 fal között. Beszéltem. Az előbb pár másodperce a gyertyalángja így elkezdett mozogni. Nem tudom, hogy benne van-e a videóban. Teki megtalálta izét. Kriptonitját ő is. Nézi kamerával, de nézzétek meg, hogyha ilyen közel megyek hozzá is szinte. Ó, Istenem, gyerek. Ezt nem bírom benne. Ez a munka! Ez be, ezek benne van a felkapottakba. Már elfújnám a gyertyát, akkor se kezd el a lángja úgy bemozogni, mint akkor. Ez semmi ahhoz képest, amit lát. Ez egy olyan dolog, hogy nem tudom nem nézni ezt a katasztrófát, ami a szemem előtt zajlik. Hát, igen. Hát ez így őszintén szólva nem túl megnyugtató, hogy pont akkor, amikor elkezdtem már azt hinni, hogy nem történik semmi, így elkezdett mozogni a gyertyának a lángja. Na de tudjátok mit, legyünk bátrak, és mondjuk ki most 13-szor baromira gyorsan, egymás után. Ne, nem teheted meg ezt magad, de még fiatal vagy, Elek Robi. Vladimir. Nem bírom, ez túl izgi. Nem bírom, ez 18 pluszosnak kellett volna lenni ennek a videónak. Vladimir. Miért 13-szor amúgy? Vladimir. Kurva anyádat csinálod. Ja, az, hogy a tükörben maszturbálok magamra, az könnyebb lenne kimagyarázni amúgy. Egyet a fal, de ez semmit sem jelent. Egy biztos, hogy a balos gyertya számomra gyanús volt, ugyanis úgy bemozgott. Ezek hisznek az ilyen összeesküvés elméletekben is, nem? Néha, mint a jobbos, egyáltalán nem. Most is így mozog a lábja közben, hogyha rálelnék, akkor sem mozogna így. De nézzétek meg, megint mozog ez a gyertyaláng. Átütöm a monitor, bazd! Nyugi van! Szia, kedves Mária! Ne bánts! És ameddig alszok, légy szíves, ne mász ki a tükrömből. Köszönöm szépen! Jó! Ezért be kell valami kicsikét parázsa. Most nem számít rá! Szerintem ettől függetlenül jól bírtuk ezt. Vladimir, már ős a régi. 341 ezer feliratkozója van. Magyarosnak is kb. Hát, ez amúgy az egyik legnagyobb pöcegödre a ugyanolyan videókat gyárt, mint a viccelek, mint a Iron Channel, ugyanezeket csinálja meg ő is. Akkora pöcegödör, amiben még én sem nagyon szeretek bemerészkedni. Gaminátort telepítsétek. Na, nézzük a kommenteket. Sikeresen túlélted és még videózol. Szupi, már vártam, megy a zöld pacsi. Köszi, Robi, hogy feldobtad az estémet. Fú, ez az este sem lehetett túl jó. Szia, Robi, barátom, iskolában megidéztük Vladimir gyertya nélkül, és mindenkinek a háta mögött állt egy fekete alak, amikor a tükörben néztünk. Az lehet, hogy az árnyékotok volt. Mindenki egyből hátrafordult, és nem volt senki sem mögöttünk, nagyon megijedtünk, elipszonos nyével. Egyébként nagyon jó videó, ment a lelk és a zöld pacsi. Már nagyon vártam péntek esti horror vidit. Hú, bazd meg. Most néztem egy régi videót, és jelzett a telom, hogy jött ki új videód, rövid úval, kettőjével, és egyből rákatintottam, ez én már most tetszik, megy a zöld pacsi. Ez nagyon jó videó, megy a zöld pacsi. Adjam egy zöld pacsi. Kicsit vigyázz magadra jobban, szeretném, hogy még élj. Nagyon jó lett, és szeretem pénteki horror. Ásd el magad, bazd. Király lett, túlélted, megy a zöld pacsi. Te írjál vissza, szeretlek, ami kedvenc idősom vagy, írjál vissza, Elek Robi, te. Nagyon jó a videó, unalmas napján rákatintok a csatornádra, és jobb lesz a kedve, mert szórakoztató vagy, vicces, legjobb vid is. Körbenéztem a felkapottakba, nem érte meg. Ilyet is láttunk. Menjünk vissza a szokásos menetrendre. Nagyobb gondok vannak itt a YouTube-on, mint gondoltam amúgy. YouTube már elveszett! Itt már kár nézni is, bazdmeg. Vége van ennek a platformnak. Nem, amúgy nagyon sok jó tartalom van, de érdekes, hogy mik vannak rajta. Nem szabad mindig homokba dugni a fejünket. Néha szembe kell nézni azzal, hogy milyen videók vannak, mit néznek a fiatalok. Hogyha látjuk, hogy milyen trash-ek, mekkora közönséget, meg semmit mondó videók, mekkora közönséget szólítanak meg. Kilépünk a buborékunkból, látjuk, hogy egy semmit mondó szar videót is 10 000-ek imádnak, egy semmit mondó embert, aki sehol semmiről érdekesről nem csinál videót, azt is 100 000 milliók követik, akkor máskor majd nem fogunk annyira meglepődni a kétharmadon. Ez jó tanulság.